Miasto nawet daltonistów uczy patrzeć na kolory, uciekać przed niebieskim i gonić za zielonym w mieście. JP na murach wcale nie znaczy Jan Paweł, od kiedy HWDP już dawno zapomniane. Ludzie igrają z losem, próbują salto mortale, spinki do mankietów dobrane pod kolor kajdanek. Nawet nocą mrużysz oczy od wielkomiejskich świateł, blado purpurowy blask. Grają czerwone latarnie, białostocki Red Light District, białoruskie dziwki na pustyni uczuć. To oaza ludzkiej krzywdy, nad ranem trapi bloki syndrom. Godziny szóstej, prawo nie puka dwa razy, drzwi otwiera butę. Szum klozetowej wody, ostatnia poszlaka po majątkach dealerów spływających w ubikacjach. Zarób albo gin, próbując się nachapać na pod z miejsca zbrodni, ta miasto mania. Chcę być przekonany święcie, że getto nie jest miejscem do stanu umysłu, nic więcej. To miasto zabiera tlen, ja kocham i przeklinam je. Chcę być przekonany święcie, że getto nie jest miejscem do stanu umysłu, nic więcej. To miasto zabiera tlen, ja kocham i przeklinam je. Szyby maluję mróz, pierwowzory topią pierwsze słońca promienie, bez których umiera miasta kolory. Zapach pleśni, wilgoć murów fabryk, starych budynków, niekiedy nie starcza sił, by wspiąć się na szczyt Olimpu. Gwar miasta jak stare nagrania, mijam białostockie getto. Sporo się zmieniło od czasów powstania. Echo ulic, nierówny rytm koniunktury, niektóre obrazy, które maluję, życie są w stanie znieczulić. O tym, że ludzie odchodzą na zawsze, przypomina co jakiś czas tę sydrę na schodowej klatce. Miasto Krezusów za dnia tętni tym rapem, zasypia czasem jak małe dziecko w mieście światem. Wit odkrywa na trawie szron, nad skrzyżowaniem mruga żółte światło ze wszystkich czterech stron. Znów nie mogę zmrużyć oka, wsłuchując się w stare nagrania. Od kilku lat jak rak zżera mnie miasto mania. Chcę być przekonany święcie, że getto nie jest miejscem do stanu umysłu, nic więcej. To miasto zabiera tlen, ja kocham i przeklinam je. Chcę być przekonany święcie, że getto nie jest miejscem do stanu umysłu, nic więcej. To miasto zabiera tlen, ja kocham i przeklinam je. Granatowe płótno oplata horyzonty zmierzchem, chore powietrze oprowadza mnie po mieście. 23:10 idę z kapturem na myślach, świat się pod nim chowa, parkowa ławka przystań. Jasna zieleń, buch, odległa chmura, słuch skupiony na dźwiękach, znów dosięgam do pióra. Tura z tym poczernią starych znikł na szarym końcu. 30-letni synek usypia w maminym końcu. Drugi wmawia ojcu, nie wiem nic o narkomanii. W rzeczywistości płynie w białym pyle miasto mani. Na nich dwóch przypad trzeci, prawdziwy złoty dzieciak, wrażliwy, ale silny. Pamiętam co mi powiedział twórz, bądź jak ten, co narysuje serce. Muzę w oceanie cud, obiecane miejsce, ja chcę go słuchać, bo kres nas dogania. 2011, sprawdź mnie, miasto mania. Aha, ta, kolory mienią się w swoich ledwo chwytnych odcieniach. Przeobrażają się, tlą i umykają. Jednak my jesteśmy tu po to, żeby je złapać i utrwalić. Ta, na bicie, płótnie, ścianie czy kartce, nawet głos ma swoją barwę i ta barwa namalowała tobie te wersy. Łap to, chcę być przekonany święcie, że getto nie jest miejscem do stanu umysłu, nic więcej. To miasto zabiera tlen, ja kocham i przeklinam je. Chcę być przekonany święcie, że getto nie jest miejscem do stanu umysłu, nic więcej. To miasto zabiera tlen, ja kocham i przeklinam je.